جی وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون سورة حم ميم سجدة حقیقت کی جواب د مشرکین او د یو سلور شبهو. اوله شبهه د دې داوا چې ستا په خبرو باندې موږ نه پوهیږو. د هغې جواب ابتدا د صورت کې تیر شو چې زه دومره اوږدې خبرې نه کوم. زما خو لنډه خبره ده، هغه دا د یوحا الی انما الهکم اله واحد. دویمه شبهه ده هغې به ځان له دا یو دلیل نیو چې زمونږ مشرانو هغې په دین باندې ښه پوهېده، مونږ په هغې پسې روان یو، او دا د هرې زمانې د مشرک چې زمونږ مشران زمونږ نه په عمر کې مخکیو، په علم او عقل کې مخکیو، هغې په یو طریقه او په یو دین باندې را روانو، مونږ هم د هغې تابع یو چې هغې څه کولو هغه زړه طریقه ده او هغه زوړ دینو هغه خو مونږ نه پرېږدو. دویم دا به هم هغې دلیل نیو، او دا به هم دلیل نیو کله کله مونگا په خوب کې یریږو، نور دینه دا معلومیږي چې ستاسو دا شی غلط دی او زمونږ دا خبره صحیح ده، دا زوړ دین برابر دی. دا زمونږ دپاره یو تنبیه ده. خوب کې مونږ که ستاسو دا خبره مونږ ومنو نو بس په هغه شپه مونږ د شپې یریږو په خوب کې پټرا باندې اړی. دا وقیدنا لهم قرناء د دې دویمې شبهې جواب دی. ته دغه مشران په دلیل کې پیش کوي یا دا خپل خوبونه په دلیل کې پیش کوي؟ الله وی دنیا کې ما هر چا له مرګري ساتلی دي، او دا د صحیح احادیثو نه ثابته ده. هر سړی سره دوا مرګري. اوس یو انسان په دنیا کې داسې وخت تیری چې هغه د ښه کار سره تعلق نه ساتي. الله وخت په وخت باندې هغه خبر کړی دی، پوه کړی دی، انبیا هغه ته راغلي دي. د الله له طرف نه سو حق پرست خامخا پیدا شوي دي، او دی د شپې او دروازې پزوانه کی چې کله دې په خاو بده پوه شوې دي نو دته حق خبره کوي او دین وته خي اخرت ته ولې مخه کی د دنیا نه بے رغبته کوي، د دنیا د خواهشاتو نه اړي، دا غلارونه او دا خبرونه چې هغه باندې شیطان خوشاليږي دا غې نه اړي، قرآن ته ولې مخه کوي، دا الله دین ته ولې مخه کوي، انبیاء ته ولې مخه کوي، دید دی خو خلق خال نرازی، بلکہ دا اغا تعلق دا چا سر دی؟ دا اغا چا سر دی چی اغا و تا دا شیطان لاری خیست دی دا قرآن نی علی آخرت دا غی نی علی دنیا سر و لمین پیدا کی دا سے ہر یو گناہ اغا و تا خخ کارا کی نو یو رز نشی دور وز نشی درر وز نشی بلکہ رد زندگی ٹول پدغی کی تیری گی نو بس مرگر خوشتا اللہ وی زی ولا مقرر کم داغی مقصد دارے چې داغا تعلق داغی سر دے نو یو سڑے در ڈم دخوان نخوزی نو خام خواب ردن ڈم جوڑی گی یو سڑے در جوارگر دخوان نخوزی او داغی سر محبت تے او داغی پا دائرہ کی ناس تے نو آخر کی بردنم جوارگر جوڑ شن یو سڑے د شراب خورو د خوانه نه خوځي د شپې او دروازه د غي سره تعلق دی نو که یو مرګره دی او که دوه مرګری دی نو بس غي مجلس جوړ کړی د شرابو داوم ندیم دی نو دغه شرابو مجلسیانو مرګری دی دغه سره محبت دی نو الله د غي سره خپلت کی هغه مرګره بیا 24 غنډې رنه نه خوځي دا مرګره په انسانانو کې دی او دا په شیطانانو کې دی بس دار در سر اوس تل شو دار در سر مرگری شو او سبب سو د خپل عمل د خپل مینا د خپل محبت د خپل ناستا او پاستا او د ګرځیدا او پاسیدو دا ټول د دغه خلق سره نو الله ولا مرگری کو ته وی زوس وس د اخرت قبر برزخ جنت د هغه د احوال هغه د ټول ګب کاری هغه ته دنیا خسته کړی ده د دنیا دا بنگلے و تخیست کړی دا د دنیا دا ناکار عملی و تخیست کړی دی الله وی تو دا په دلیل کې ځان ته پیش کړي دا خدای هر چا سره مرګری دی او دا خدای کم وخت نه چې هغه په لعنت شوی دی او هغه قسم خوړلې و الله ته چې الله ستا بنیان بروغ نه پریدم نو بس هغه و ته دا هغه وخت نه نخری پیخی شروع کی او بس د ده خوښ دی د ده سره محبت دی د ده سره مینه ده کله چې تو تا دین سره محبت ته او دین سره دی مینه او د الله سره دی مینه او د کائناتو کې سن سن نظر واچې چې زه خو بم چا پیدا کړې ما مال روډه را کی او مال جامه را کی نو چې ته د خو خلقو سره محبت کې نو خو سره سره الله مرګري کی ملائک د سره الله مرګري کی رسو براشي تک په غلطه باندې روانه ناغي برې داغي نه راړي استاذ لبا خطرب تمائل شی جماعت تب مائل شی علماء سره بکینی پاسی تا صحبت او مرګرتیا به د خو خلق سره شی دغه مرګری دی عائشه رضی الله تعالی عنها کله کله اغي بوی عن المرء لا تسال واسال قرینه وی د سړی نه تاسو مکه ولا غد مرګری نه تاسو کا زکه هر سړی په خپل مرګری په سر روان دی یو سړی تا علم تراکاږي یو سړی تا حدیث تراکاږي قرآن ته دی راکاږي اوس دغه سړی الله ستا مرګری کړی دی ملائکو کې داسې شته چې د انسانانو په شکل کې به تا له راځي او هغه به تا سره مرګري او تا به ښه طرف ته بوزي ولې ستا محبت و ستا په زړه کې نابت و ستا په زړه کې د الله سره مینه وه د الله سره محبت و تا به سوچ او فکر کو د شپې او دروازې به لګیا وي لهذا الله را سره مرګری کو په ملائکو کې او د هغه نه انسان جوړ په انسانانو کې او هغه یو نیک مرګری او بس تا سره بو که ستا به بل طرف ته خیال نو هغه به لمخه بدلوله چې نه ته خو مسلمان یې الله رضی دپاره پیدا کړی تا سره دا نه ښایي چې ته دا کارونه وکړې ته په دې غوږونو باندې دا خبرې واورې ته په دې سترګو باندې دې سیزونو ته وګورې دا مطلب دی د هغه حدیثو چې الله وی هر چا سره ما دا مرګری کړی دی یو قرینې خیر دی او یو قرین سوء دی یو بد مرګری دی او یو ښه مرګری دی د بدو به بد مرګری او د خو به ښه مرګری نو ته دا په شبهه کې مه پیش کوه دا د شپې هم تا سره مرګری دی او دا دروازې هم تا سره مرګری دی چې کله ته ځوان وې نو خوب کې به د یارولې نه خوب کې به یارولې نه خوب کې به خوشحالولې نو دا هم هغه دی اوس چې تا له راغلی دی په دې شکل کې لهذا دا په دلیل کې مه پیش کوه او مشرانو هم دغسې دوه قسمه دي نو صدا سی اجرا غیدو اللہ سر محبتو دا دین سر محبتو د جنت سره محبت او د قران سره او د دین اسلام سره محبت نو څوک چې پاغه مشرانو پسې روان دي نو به زغه خلق تیغي لارو منتغي جنت مونته هغه د الله محبت حاصل کو او څوک چې په دغه مشرانو پسې زیارت ته راکاږي مجلسونو ته او شرابو ته او نشو ته ماشو ته راکاږي لہذا دغه مشران ته په دلیل کې نشي پیش کولې په دلیل کې ته پیش کولې شخه مشران انبیا خه مشران صحابه خه مشران زمونږ ر دین چې کوم ائمه او مشران تیر شوی دغه خه مشرانو تی دین ترخ کړي خو تار دې سره محبت نکو چې چا و سره محبت کړي د نداغي مرګري شوی دی او خه مرګري دنیا کې مرګري دی او قیامت کې به مرګري قران کې هم الله اولائک الذین انعم الله علیهم دغد مرغری من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دغه هډیره خسته مرګرتیا راجستانه سی شو او دی بل طرف ته ابلیس ته او داغی جنټان دی هغه دی شیطان مرګری دی بس هغه ځان لخپل مرګری ګوري وستا خوخه ده چې د چا جنډه تراخی وقیدنا لهم قرنا الله وی مونږه مقرر کړی دی مونږه تیار کړی دی حیانا لهم مونگا تیار کری دی دی دا پارا قرآن آمر گری قرآن پی وسکی دو تاوی قرین اگا چا تاو چی تا سر اروح اگا چو بیس گنٹے اگا تا سر روان دی جماعت تا دی مرگره دا سر کتا بازار تا دی نو اگر سر مرگره دی وقیدنا لهم قرآن اللہ و ایما دی سر مرگری مقرر کرد فزینو لهم اگی سکی خیستکری دی دیتا فزینو قرآن اجمع ده مرگری یو نده بلا مرگری دی دا پار مجلس کے ناستے پا مارکیٹ کے دے ناستے پا منڈہے کے دے ناستے پا کسوٹو پا دکان کے دا ناستے جماعت کی رمن پریدی آگا طرف طرح سرم مرگری کی گی نو تا تا بدے سخی فزینو لهم خیستکڑی دی دے مرگرو دیتا ما بین ایدیهم آغا سوچ دی مخی تدی و ما خلفهم او آغا چی رست ردی نپاتی کیگی فزینو لهم ما بین ایدیهم اغا گناهونا چی مخی تدی و ما خلفهم آغا چی رسلی نرست پاتی کیگی دا آغا مخی تا غلا دا جواری دا شرک دی دا دیلوی گناه نیوالا تر وڑو کی گناه پوری د دې مرګرو کار داله چې هغه وته خسته کړی ته یو انسان ته وای هغه ګناه پر خدا غته داسې ښکاری لکه نشه پر خدا هغه ډیر ګرانی دا به وي سو پری دی د دې نه به څنګه راوړي دا غي د پاره خپل ټیم د شپې او دروازې د باندې بیا څه چل کیږي میږي په اړه مشي د اخی له ځان رسي دا ولي مرګره وسره دی هغه ولا شاډه به هغه ولا دیکور کوي اگر تینا مخ که ده ویشا بنا وقت کی گی تاسو گوره پا خواه پا دی زمونگ پا دی ملک سور دا سلیم آگانی بلگی ده دیوی نو دا غیر پارزان لمرگریو هاو مرگری تا پای ورده باو شا بکنه چی زانو رسو غلا بی کوله خو پیسی بی غیر پیدا کوله جوار بی کوتون را گزول او اگر بی خرسول اگر بی زان رسو در رامی زان لوقتو د فلم ځان له وخت د گمراهۍ چې سوره اسباب دي نو دا غي د پاره ځان له مرګري او دیو به نه پوي د په انسانانو کې د سره به مرګري تا ابلیس په شکل له انسان کې راځي په شکل لړو کې راځي په شکل لالکانو کې راځي او هغه به د سره مرګري او بس د ته به خبره به باغه طرف تروانو پیسې به هم لګولي وخت به هم خرابو ټول شپه باغې ته نست دروازې باغې ته نست فزینو لهم ما بین ایدیهم مخې ته چې کوم ګناهونه ناغه به وتا خیستہ کارا کرو و ما خلفهم هغه چې کوم رستو پاتې کیدو دزنه برستو بیا څه پاتې شو ډیر خلق ته په دغه دم توپ کې بمړ شو ډیر خلق ته چې دا غینه داسې زوینه پاتې شو اوس یو سړی سلیما جوړ کړی دی هغه د مرګ نه رستو هغه پاتې شو ناغه په جون کې خوسه کوي چې د جون نه رستو کوم خبر را روانه ده ناغه وته خیستہ کړی ده یو سړی ته دا خیسته کړی چې وروسته بستانه مارکیټ پاتې شي بنگلې بدنه پاتې شي باغونه بدنه پاتې شي دا شی به پاتې شي دا شی به پاتې شي اوس چې کوم ښه خلق ته ناغې ته ښه کار خیسته کړی دی او داغی نرستو داغی رو جماعت سره محبت تنو جماعت بتی نپاتی شی، مدرسه بتی نپاتی شی، طالبان بتی نپاتی شی، کتابونه با داغه نپاتی شی، خک کارونه با اغا تا خیسته کلی اغا خک کارونه با داغه نرستو پاتی شی، ارسوک بیا دی او چه اغا کار وینی نو دوا باوتا کی، او دا سیزونه چه چا تا بد عملو بد کارونه بد زینه خیسته کلی دی نو چه اغا پا دا سیزه تیری گی نو لعنت با پی وی چه اخده دی تباکی دا داغه نرستو گور سپاتی شوی داغه دی بچو تا سپاتی شو او داغه دی شاگردانو تا سپاتی شو دی تی نسز دکلی دی او چه کم زی گوری نو سیتار بز ولن دی او رباب بز ولن دی او دوپڑای با پرتای نو چه سوکم گوری نو آغا چه چا دا کلی داغه نرستو آغا پاتی شوی نو پا آغا بانی با لعنتی آغا تا بخیری کلی فزینو لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم او بعد مفسرین تا دنیا و آخرت مراد اخلی دکه یو طرف تا دنیا دا هغه ډیر مخې دره بالکل د ماوستا هغه وته خیسته ښکارا کړی ده او بل طرف ته آخرت ته نو د آخرت لپاره خو سکول په کار دي کنه چې د هغې لپاره سکول په کار دي نو هغه کار نه دی هغه نه کول هغه وته خیسته ښکارا کړی دی وما خلفهم وحق علیهم القول ثابته شو په دی باندې وینا یعنی عذاب ثابته شو په دی باندې القول وینا دا اللہ فیصلہ دا عذاب فی اممن باغ ٹولو کی قد خلت من قبلہم چی تیر شوی دی مخ کی دینا من الجن والانس دا پیریانو دا بنیانونا انہم کانو خاسرین چی قنن دا دی تاوانیان دا انہم کانو خاسرین دا غا قول وحق علیہم القول ثابت شو پا دیبان وینا فی اومامن پاغا طولو و امتونو کی چکم مخ کی تیر شوی دی دیبان سنگ ثابت شو سنگ چپا پخوانو بان ثابت شو ولی اغیب دا کار کو نو دا سی دیم پا دیکرا لینہم کانو خاسرین اغیم پا بوتانو پا زیارتونو بان پراتو دا اللہ نسیوا دا بلچا پا عبادت پانے و پر آمدت شکی اختو لہذا پا اغیبان دا اللہ وینا ثابت شوی وا دیم پا غی کرا لو دی وجہ نباد مفسرین مانا کی وحق علیہم القول فی امم اے مع امم ویدہ فی پا مانا دا مع سرد دی اے ام باغی طولو سر یو ذکر چی سنگ با پاغیبان زما دا عذاب وینا ثابت شوی وار پا دیبانیم ثابت شوی انہم کانو خاسری اغم تبا و دام تبا شو دا خوش شبہ و اللہ دا غی جوابو وقال اللذین کفرو دا مشرکانو کردارو گو دا قرآن دا نازلی دو پوخ کی چی دا قرآن نزول لا سر تا ندر رسیدلی و پیغمبر پا دنیا کشتا کافران سوی لا تسمعو لهذا القرآن فلو کشرانو توی وگمگ دے دی قرآن تا لا تسمعو لهذا القرآن هذا القرآن اشاره دی کتاب تا دا اغا وقت نازلی دو او دا اغا وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تخودو پیغمبر ناستے مکہ دا مدینہ دا سفر دے حضر دے کچھ کل قرآن نازلی گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغی کی وقت نہ تیری ککور کے با وحی شروع ہوا اور وحی با ختم شوا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام با لاڑو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با جمعت ترا گئے جدید پارزان لخپل خپل زیون مقررو چکل جماعتون نو نو مکہ معظمہ کی کم دے پیغمبر قرآن خودو بس فوراً بے صحابو تا شروع کرن چی ردین مخ کی ما بانی دا صورت نازل شو دا آیات نازل شو صحابو باغذ دکو نو دا پکی نو چی پیغمبر وو نو بل صحابی بگنی صحابی تا نشو خودے نا آغی پیغمبر وو چی صحابو تا بے خودا و آغی بس دکو نو چی چا با نوز دکرن آغی با لاڑو ناغی تا بے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل جوان کی صحابہ اکرام و تباوی دپلانی نا قرآن زکے دپلانی نا قرآن وائے لاڑ شے دپلانی نا قرآن وائے شاگردانو کے خوار قسم شاو پا یوزل بانیز دک سوا پا کداسی و چاگی با نورا رسید لی پیغمبر بوتے ورش داگی نزدک سوا پا کداسی و چاگی با پا یوزل زدکو لینے شو پیغمبر بوتے پلانی لی ورش داگی نزدک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدغ استادانو کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو دنا قرآن زکے دا درسونه صرف د پیغمبر سره خاص نه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغه وخت سره کو صورت وو کو آیات وو چې کوم صحابه به جمعو اغي ته به وي. صحابه د اغي استادانو شاگردانو شو د پیغمبر او بل طرف ته به استادانو شو د نور صحابه. دغه خبره طریقه د ایمانم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ. نو بیا هغه په لکار شروع کړه. دا نه چې پیغمبرون د به دعوت نه کو نه، ابو بکر به ځان له دعوت کو، عمر رضی الله تعالی عنہ به ځان له دعوت کو. دا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د خلینا لوی لوی صحابه لکه عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه مسلمان کو. عبدالرحمن ابن عوف هغه سره کلمه و، او داسې نور بشمار صحابه. نو دانه جی پیغمبرونو دی بیار دعوت کار نکو، او یا با دی ما پل تعلیم نا، تعلیم و تعلم صحابه هم شورو و سکم و کسانو زدکلی و دمخ که نغی مدینه تراغلیو. نبی علیه صلی اللہ علیه سلام چه کل حجرتو که مدینه تراغلی نوال تا دلی تیاری شوی وی. چا تیاری کلی وی؟ دا آغا صحابه و تیاری کلی وی چه اغی دمخ که نقران زدکلی و ایمان زدکلی و او سن سپو شویو. نو بس اغی زان لخپل مرگری تیار کلی، جوړ دے تا پیغمبر راغے، تیار دے تا پیغمبر راغے. مکہ کی خبر لگا گران ہوا. نو مشرکانو بسوی لا تسمعوا لهذا القران، بل قران تا وکی نہ دے اگی تا پتہ چھ انقلاب د دین راضی پیریانو ووری دو تے یوی شپے نہ پشپکی ولگ حصہ چھ اگی قران تا وکی خود او چھ سنگے وکی خود نو ولوا الی قومهم منذرین. یہ دل تصرف وکی خود او یا لاړ خپل قوم ته دعوت شروع ناغی ته پته و چې ټول انقلاب په قرآن کې دی. عقیده دې سره بدلیږي، عمل دې سره بدلیږي، ټول معاشره د خلقو دې سره بدلیږي، بلکې په خلقو باندې جدا رنگ خيږي. قال الذين كفروا، د کفر په حالت ته دا سپیره دی، دا تور دی، د شکل خراب دی. او چې کله د ایمان راوړو او قرآن شروع کړو د شکل به ښایسته شي، داغه د مخ نه بیا رڼا خيږي. دا پته به مشرکانو ته لګی دا چې وته به وکاته نو به پیژندو وی دغه دی. ولی داغه مخ به د نورو نه بدلو، داغه خبرې به د نورو نه بدلې وي، داغه ګرځېده او پاسېده به د نورو نه بدلو. قرآن خو سړي ته عقیده هم خي، عمل وته هم خي، معاشره وته هم خي، آداب وته هم خي. نو چې د شریعت په آدابو به پوره و، نو هغه به هر چا ته پته لګي، داغه به ممتازو په خلکو کې، ځکه به ورته خلکو ګوته نیوه چې دا صابي دی. چې کور ته به راغې نو مور او پلار به ورته وي ته جو صابي شوې. هغې به په اندازه باندې پوه شو چې د بچي مخ نن بدل دی، نو هغې به ځکه ورته وي لا تسمعوا لهذا القرآن، د قرآن خواله ګورې ور نه شئ، وکې نه دی دې قرآن ته. نن په مسلمانانو کې د هغې مشرکانو رنګ پروت دی، ډېر مسلمانان به قرآن ته نه پرېږدي. او تا به پېژنې په قرآن سره ښه چې کوم ځای کې قرآن له ورځي او قرآن ته ناست دی او د قرآن درس کې، نو داغی پا مجالسو که بتا معروف و مشهور کرده، اغی دوام پا تولگی جدا غده خواه داره بلچا کار ندام داده پنچوریانو کار ده. معلومی که دا چه سڑه پنچوری شوه ده. لا تسمعو لحاظ القرآن، قرآن مزده کوه. اولی چه قرآن زده که او قرآن ده زده که زنده پا سی مانا بانی پوه که، نو یو داعی سا مقابله نشی کولی. هر صورت دعوت کن که خب دنیا که دیر زیاد تی کنه، یو داعی سا مقابله نشی کولی، یو دعی تا له جواب نشی در کولی، یو دعی تا سره مقابله نشی کولی. ولی د قران صفت ته لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، د قران مخه له سقراط لی نشی نو کا مولاده او کا سیاسی او کا غامی دی، زکه دا په هر چا باندې گزار کړي. اره علماء او کیو عالم تیر شو، نو بس هغه مخه ته چې سور علماء او د نفنه په ټول باندې دغه گزارو. ولی اپ خپل قوی او مضبوطو، نو چې سور امامان دغه نه مخکې تیر شو، نو هر یو له به گزار ورکړ، هر یو به درز ورکړ. نو موږ یو ورځ هغه استاد ته وی چې دا څنګه چل، هغه وی دا سړی عالم دی، نحوی دی، لهذا مخکې چې رده نه سور نحوی والا تیر شوی دی ایس وطن ښکاري. ولی په خپل عالم دی چې قرآن دی وی، نو اگر چې تر نورو کتابونو نه نه خبرو عالم بستا مخې له نشي راتلی. ولی هغه به صرف او نحو او منطق او فلسفه او ریاضي ویلي، او دغه هو علم نه دی، دغه خو یو هنر دی. دغه ردی د پاره چې ته قرآن زده کې او راشي د دریاب غاړې ته کینی، نو هغې به دغه کتابونه ووی ووی ووی ځان بیا پستړی کړو، د قرآن خواله خو نږدې راتله، نو هغې په قرآن بیا څه پوهېدو. نو چې قرآن بیا وي، نو بیا به جلالین راواخیستو، بیضاوي به یې راواخیسته، نو په جلالین او بيدوی باندې ته قران نشي لګولې دا خو چې ته استاد ته ناشته او تاسو زدکړي نو بیا جلالین او بيدوی ته اجت نشتا یا او چرنه د پنځوريانو تاله پوره دی بیا هغه په پاسي او قران به شروع مستبه وګنه د صرفم ویلې او نحوم ویلې اړان کیس نیوی خو هغه د لوستون کې نه قران لوستره او زدکړې دي صحابه کوم یو فن ویلې د صرف او نحوی نغي خبرو انقلاب ټول په قران کې دی دی سره یقین او عقیده سمي عمل وسره سميږي معاشره وسره سميږي آداب بزدکستان ناسته او پاسته بیا خلق پیجنی وقال الذين كفروا ذك كافرون ده حرب استعمالوله او واي كافرون لا تسمعوا لهذا القران وغ مجددي قران تا والغوا فيه او شور جوړ کې پدی کی کې دوه کې راته را دي والغوم را دي چې پدی غین باندې زور وي اول غوم را دي چې پدی غین باندې پیخ وي دغه معنی بیا سان لده لا اول خبره خدا ده دا مشهور قرات چې شور جوړ کې پدی کی چې هغه درس کوي او قران وي نو تاسو پکې شور جوړ کې د دې د پاره چې داغه خبره سوک وانه وري کار خبره ده چې په خبره کې با اثر وکړي چې د الله کلامو د الله د کلام معنا و نو چې هغه به پیغمبرو یا صحابه او خدا نو صحابه باندې به ډېر لوی اثر کو په خلکو به ډېر لوی اثر کو کاغه به نرو کاغه به خزي او بکر رضی الله تعالی عنہ قران بیانو د کور خواته اسه سفر جو کړو مشرکان رالو او بکر ته وی ته به بار قران نه وي زمونږ واړو په دیلار تیریږي زنانه تیریږي او غي ستاده وجنه په فتنه کې غور دیږي هغه به دې ته فتنه وي نن نو شپ سوال له سم ساده کی هغه وی د قران درس فتنه ده ولی دا غي چې کوم دین ده او دا غي چې کومه طریقه ده او طرز ده نه هغه په قران او په حدیث کې خونیشته او مشرانو د ځان سره جوړ کړی قران او حدیث ته تاته کومه لار خي او کومه طریقه ده تخینو ډیره پاک لار ده ډیره واضح لار ده جنن او ته بادشاہ نه تیار نن و ته وزیر سید نه تیار نو و ته د مدرسې محتمم سید نه تیار کني مدرسه د اگر وانیږي ځکه به دغه په مدرسه کې ته ګوره نو قران بنی د قران درس چې کینو مدرسه بروانه او روانه نشوي د قران درس چې کې نو امامتی به ختمه امامتی له بلته ورکه هغه بیا نه پاتې کیږي ځکه چې ته صحیح مسله کې نو ته هیڅوک نه برداشت کوي او صحیح مسله به قران کې ده او باقی کو تو تو و میمه دغه خو بیا رسوک کوي دغه بیا رسوک خوخی چې کله خوبونه بیانوه او کله قصه بیانوه کله د یو قصه کوه او کله د بل قصه کوه کله پکې د ځانه حدیث وایه او کله پکې منکر وایه او کله پکې ضعیف وایه او کله پکې نه هغې ته بس رسو خوشحالیږي چې کله حق وای او حق خبره کوي ایغه نیغه خبره کوي او دا په قرآن کې ده دا په صحیح او حدیثو کې ده نو یقینو که څوک دم برداشت کیږي نه دې خپل منی او نه دې خبره دې منی کور کې برته جګړه جوړه شي دا خو ګوره د دې زمانه نه راته چې سوې یعنی مطلب دا دی چې دې زمانه کې به سیاست کې او سیاست منافقت ته وي د دې زمانې سیاست هغه منافقت ته وي گزاره به کول غواړي وي والغو فيه په دې کې شور جوړ دی او دویم قرات چې والغو فيه تاسو د دې په ځای بل څه شورو کې په دې کې لغوه کارونه خو ډېر دي کنه په دنیا کې درسونه به پخوا کېدو نو دې طرف د درس په مقابله کې به دي نعتونه شروع کړ د درس په مقابله کې به دي د بل شي درس شروع کړ د قران د درس په مقابله کې به دي سبل درس شروع کړ یا سنوره بنگړه به واچولا نو یا خو شور جوړ کړو یا دا چې سبل لغو بیکاره کارونه پکې شروع کړي نو الکان باغه طرف ته مات شي اوس یو طرف ته مجلس لګېدلې ها اتن طالبان واچولې او بل طرف ته درس ته نو ته په خپل سوچو کې درس ته سوګزي ټول باغ اتن طرف ته رواني ټول باغ ډول کوله غو مجلس ته رواني ول غسری په خور کې درسونه کی کنه یو طرف ته پکې رحمان بابا کېم درس شروع وي ال ته پکې مغي چرسیانو بنگلا شولي نو تلر سے تماشاو کې چې د پاغي کې سوره خلق دی درس وګور نه ایته په نشه پکې سال نستي ول غو فی تاسو پکې لغو کارونه شروع کی دا داغه وخت د ابو جهل دی سبق د جدید ته خوله دی لعلکم تغلبون په دې طریقه به تاسو غالب شئ قوالیانی ناتخوانیانی او داسې په پنجاب کې تاسو لاړ شئ نو جمعتونو کې به وینئ تاسو د درس په مقابله کې به هغه طرف تاغی په جمعات کې ذکرونه شروع کی دا لکی ذکر دے او دا پلانے ذکر دے او جمعات با داڑو کو نڈکی دور دور سی زنو بی پیشو غٹان بوتا منگوی دا ٹقا بخیجی با جمعات کیم دا ولی آغا طرف تا درسی آغا طرف تا حق پرست سے تغریب لگیائی ناغی پا مقابلے کے و تا دی دا لق و سی زنو روخ کل ذکرون اوار تا روخ کل و پلانے شی و تا روخ کل او شور و زوگ و گڑا او دی طرف تا و پکی خوراکم شور و شیرنے و پکیم تقسیمی دی اگی زکول چی دا قدو غریبه دست لطلو اگی و خام خوال غوفیه دا اگه سبق تا چه ابو جهل کشرانو تا خودلیو عطبه دی و شعبه دی کشرانو تا خودلیو چه دا قرآن پا مقابله که شور جوڑ که او چه شور نجوڑا وی نسته نور کارون پکی شورو که اتن پکی شورو که اللہ سوی فلنزیقن الذین کفرو خام خا لام دا تاکید ده و نون تاکید سقیله ده قسمیه جمله ده خام خا اللہ وی او بسکو آغا کسانو تا چه کفر کرده ده عذابن شدیدن عذاب سخت ولنجزینهم اسوأ الذی کانو یعملون او خام خا بدلب ورکو دیتا دانه چه گنی پاتی بشی اسوأ الذی کانو یعملون دا غدیر بد هاغ عمل جدی کهو ولنجزینهم فلنذیقن عذاب بدل سخت در کی او ستا دا غناکار عمل دیتے اسوأ عمل وی کم چه دا قرآن پا مقابله کی روود چه قرآن تقوگ مگده او چه قرآن بیانیگی نتاسو پا کسا نور سا شورو کی ولنجزینهم اسوأ الذی کانو یعملون نتاسو بیر ابو جهل خودر لوی لحنتیو ابو جهل ننمشتخو کتاو تلک سوچو کو چه نن دا قرآن پا مقابله کی تا سا بیانیگی او کم زیک چه تاسو گو رے قرآن بیانیگی ناغی با دا کوشش کی جارا پس طریقه با دا درس منگا بند کو رازه نور سا خونشو کولی ولی مسلمانی دا کنا نا خلق به بیاوی چی داو گره دا کافر بچی نا قرآن درس بندی بندولی بینشو نا آپلا به وطبل سا شروع کرو دا غم دا دین کار دی کنا رنگ به ولی دا دین ور کرو قرآن وی اسوأ الذی یو سو دی و یو اسوأ دی دا دیر بد حق عمل چی دی که اللہ وی زب ولی بدل ورکم نا غدیر بد عمل سو چی صدیم دا قرآن پا مقابله کی کلی دی بچی سبا بر تراغی صدا ملاوی گی دانا چی دا با یواز ابو جهل دا ملاوی گی دا غب بچی نورم دیر پاتی شوی دی با دنیا کی او تا سو گو رے پا هر ملک کی چی کم زی که دا قرآن درس شروع شو افغانستان ولی تبا و برباد شو او لا حقا سی پا لعنت کرے اغا لا وسم اللہ نماب کل اغی دیر مدرسین دا قرآن وجلی دی او دیر درسون دا قرآن بن کلی دی او دا حق پرستو دار شیخ شاگردانو دا سوسنه خبره نه شیخ لا جونده و غوی دا بووینه او شیخ جونده و شورو شو پاگی بانی اغوی افغانستان که دیسی چه اللہ ماف نکی او ها غسیل آنه ماف کن دا سو دا قرآن مقابله که دل تا بوتا دیتان شورو که جماعت دل تا با شورو شو او پا لارو که بوتا ناستو او چه اغوی واپس کورتا تم واحد نو پا گتو که بیسول کرده پا کانو بیوشتو دا شپی یا رولیو او بیا غدر سونه بند که و وجلیو زی پا زی بوتا ناسو شوکی بیتیم کولی پیسی بیتی نو مغست ولنجزینهم اسوأ الذی کانو یعملو لازمه نده چه آخرت تری پاتی شی دنیا که شورو ده پا غیبانی او لا اسم نماب کی گی ذالک جزاء اعداء الله النار دا بدل را دا دشمنانو دا اللہ ور ذالک جزاء اعداء الله النار دا عذاب سخت یاد الله اغیل سزا ور کولو دا بدلرا د دشمنانو دا الله ور لهم فیها دار الخلد د دې لپاره به پدې کې کوری دا میشوالی دا نه چې بش بش ورو بوزي جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون دا بدلرا په سبب دا غی جودی زمونږه په آیاتونو باندې انکار کوونکی دا الله آیاتونه دا الله وحی وه دا الله کتاب او دلیل عقلیه او دلیل نقلیه او دلیل وحیه چې چار دین انکار کړو نو الله یې غیته سزا ملو شو دنیا کې او آخرت کې هم وقال الذين كفروا او بوي كافرون ربنا اے رب زمونږه ارنا الذين او هي مونږ ته غد وقسم خلق اضلنا چې مونږه گمراه کړو من الجن والانس دا سوکو دا پیریانو نومو او دا انسانانو نومو او مونږه خطا کړو مونږه گمراه کړو مفسرین وی دا دوه کس سوک دي ویدہ دو تن اوگنے تاسو نی پیجنے یو ابلیس تے مفسر کل کل مانا او کی اغا مانا دا اغا یو نوع ذکر کی دا دید پارا چیتا نور دان پا خپل پوکا یو ابلیس او یو دا آدم علیہ السلام و سلام زیو قابیل چی خپل رو ری مڈی سورت مائدہ کی کم واقعہ تیرہ شیو یو حابیل و یو قابیل قابیل لگی دا حابیل نیک سڑے و غیر مڈکو خپل رو ری وی دا دو تنه دی التبا دا کافران وی چی اللہ مونگتا دا دو تنه او خیا سوکو یو شیطان و یو قابیل سکو ایغی سر نجعلهما چی اگردو دی دوارو لرا تحت اقدامنا لاندل قدمونو نا چی پا دی خفو کی اومگو او مریکو ولی لیکونا من الاسفلین دا دی دا پارا چی شی دا لاند خلقنا اکم چې په جهنم کې د ټولو نه لاندې شوی دی چې نن د خپو د لاندې راګیر کو وی مګو او خو اسفل السافلین ته ورسو دا به څوک وي دا کافران چې هغه نن په دنیا کې تا ته وي چې قرآن لور نشي د قرآن دا درس بند کړه او چې قرآن بیانېږي نو شور پکې جوړ کړه او چې قرآن بیانېږي نو د دې په مقابله کې سنور څه شروع کړه سنور خرافات شروع کړه دا د دې وجې نه چې خلق دا قرآن وانه وري ځکه چې دې کې ډېر لوی اثر دی او ډیر خلق د دې د وجې نه گمراه شو نه ډیرو خلقو د دې د وجې نه هدایت ومونته رڼا یې ومونته هغې ته پته ولګېده چې بندګي د چا په کار ده او دا بندګي به څنګه په کاري دنیا کې به څه کوو آخرت له به څه کول غواړي قرآن خو تا ته ټولې لارې واضحه کړي دي ان هذا القرآن یهدي للتی هی اقوم دا خو ډېره مضبوطه لار ده مضبوطه عقیده راته ښیي د الله سره ستا تعلق جوړی د انبیاو سره ستا تعلق جوړی د نیکانو خلقو اولیاء او صحابه سره ستاسو تعلق جوړی د شهدا سره ستاسو تعلق جوړی لہذا دیتا قران ته فریدی يهودي دشمن دی منافق دشمن دی هندو او سکھ دشمنان دی کم خلقو چې غیر الله عبادت نه کوي الله نه مني ناغه خود لہذا په مسلمانانو کې داسې تعالی جوړی چې غیر ته ویلا تسمعوا لهذا القران دیبم دغی پشان شي قیامت کے دا کافر وی ربنا ارنا اللذین اللہ مونتا دا غدو قسم خلق خید واللانا من الجن والانس مفسر تا صرف تاغی و مثال ذکر کو چھ دے تاو گور لکا ابلیس تاو گورا و قابیل تاو گورا وستا ابلیس پا شاگردانو کی او دا غب اولاد کی گورا آغا ابلیس خب آرام ماد ناس آدم علیہ السلام بچے و قابیلو قابیل پا خواتلے دے و حابیلی و جلے دے سو زر کالو شو داغی لیکن نن پا دنیا کی تو گورا نو دا قابیل سور شاگردان دی چه کم سڑے قتل کی دا قابیل شاگرد دی چه کم سڑے زنا کی دا قابیل شاگرد دی چه کم سڑے بود تولار دی و دا بود نغواڑی و قبر تولار دی و دا اللہ نسیوا شرک کی دا غی شاگرد دی چه کم سڑے پا دنیا کی غلا کی دا غی شاگرد دی چه کم سڑے خیانت کی دا غی شاگرد دی چه کم سڑے دا اللہ نافرمانی کی نو دا قابیل دا غی شاگردان و ٹول روان بس اگر پا خواہ تلی دی لہذا دا کافر بس باوی چا اللہ غد وقت اسم خلقو پا دنیا کی منگے تبا کریو پا پیریانو کیو مو او پا انسانانو کیو مو اللہ غد منگ تاو خیتا سشو دا منگے خو تبایی کری دا قرآن تے نیو پریخی دا اللہ توحید تے نیو پریخی کلمی تے منگا نیو جو کری منگے سم کار منگا خو اگر پس قبر تروان کریو اگر زا منگ نمخ کیو او منگے بغلالا بوتلو منگے سلیمالا بوتلو ہر گناہ چه اللہ استانا فرمانی و ناغذ مونگ نمخ که و مونگ ورپسی و اگر خواه خوراتانا نخه ارن اللہ دین ادولانا من الجن والی داغی کار سو ایجنٹی اواغ ایجنٹانو با دنیا کی مونگ تبا کری و زمونگ بچی تبا کری دی اللہ مونگ تے اوخه اللہ باغی تا دل تا جواب نشتا و اللہ والا جواب ورکی نور سرطنی که براشی تا دا غم مکا وخا نن تاسو اواغی یو شان پا جہنم کی پراتے ہے لکل ان دعف وقیدنا لهم قرنا او مقرر کری دی منگار دی دا پارا مرگری فزینو لهم پس خیست کریو دی مرگرو دی تا ما بین ایدیهم آغا چی مخی تود دی و ما خلفهم او حقا چی شا تود دینا و حقا علیهم القولو او ثابت شو پا دی بانی وینا دا عذاب فی اممن پا غطولو کی او یاد غطولو سرا قد خلت من قبلهم چه غتیر شوی دی مخکر دینا من الجن والانس دا پیریان و دا بنیان و نا انهم کانو خاسرین یقیناً ودا تاوانیان. وقال الذين كفروا اوائی کافران لا تسمعوا لهذا القرآن وق مقدے دی قرآن تا والغو فیه او شور جوڑ کے پدی کی لعلکم تغلبون خام خوابتا سزور ورشے فلنزیقن الذين كفروا خام خالاوی او بسا کو اگر کسانو تا چی کفر کرے دی عذابا شدیدا عذاب سخت ولنجزینهم او خام خوابا بدلور گدیتا اسوا الذي د بد هغ کارو کانو یعملون چې ودی کوو به ذلك جزاء اعداء الله النار دا بد لرا د دشمنانو د الله اور لهم فيها دار الخلد د دې لپاره وای په دې کې هغه کور د همیشوالی جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون دا بد لرا د دې لپاره په سبب داږي چې ودی زمونږ آیاتونو نه انکار کوونکی. وقال الذين كفروا اوائی کافران اوبوائی کافران قیامت کی ربنا اے رب زمونگا ارن اللہ دینی او خی مونگتا غدو کسان ادولانا من الجن والینسو چی مونگے گمرہ کڑیو پیریانو دو بنیانونا نجعلهما چی اگرزو دی دوارو لرا تحت اقدامنا لاندی دی قدمونو زمونگنا لیکونا من الاسفلین دی دی پارا چی شدہ پا جہنم کی دو ٹھولونا لاندیو